اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم زما محترم و قدر من اوریدن کو اوگو منو دا وقت چاچا ٹیون کڑے ایف ایم 94 دا امید رنا دا وقت تاسو پروگرام آوری پروگرام دا دین پرنا کی خوگو منو والا زیم ستاسو گرانا خوک رو جانا جو واسف اللہ رانی زی او پروگرام وقت شوی دے زمان سارا دا دین پرنا کی زمانگا چی پا دی ورد بانی من کم موضوع روڑو سمرا چی ما خبر اتری کی گی خوگو منو والا دقا موضوع نو زمان سارا زمانگا ستاسو گران معزز محترم مولانا سید اللہ سی بی او آغوی دا دین پرنا کی پا دقا موضوع باند تاسو رہنمائی کی تاسو خپل پیغام خپل مسئلے در رسی دا وی دا اوس مطابق سمرا چې دا وی سره د علم مطابق وی سره سمرا علم یا سمرا معلومات وی نو تاسو ته دا موضوع په حوالے سره خبره اترې کی حکومت نو دا پروگرام کی تاسو مون سره شرکت هم کولای شي یعنی د موضوع متعلق د موضوع د نه تاسو داسې یو تپوس یا یو داسې خپل معلومات پروگرام کی مون سره ویلې شي چې اوریدونکو ته دا غنه سره ګټه ورسی تاسو په ځین کې دغه موضوع مطابق داسې یو کوشن یو سوال پیدا کیږي چې هغه تاسو کوي په دغه موقع باندې او مولانا صاحب تاسو ته دغه جواب درکې یا داسې یو خبر وي چې تاسو په ذهن کې راغلی وي او هغه د خلکو ته رسول غواړئ نو تاسو دغه لپاره هم کال کولی شي زموږ سره د زموږ د درخت زموږ د رابطې لیکه ده 0395 85 166 په دغه نمبر باندې تاسو په دې پروګرام کې شرکت کولای شئ لایو راتلی شئ حکومت والو لایو کال سلسله به شروع کیږي دغه نه مخکې د مولانا صاحب سره دعا سلام کو او هغوی به دغه موضوع په حوالے سره تاسو ته سلیکشن کې معلومات او سلیکشن خبرې وکړي جی مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی مولانا صاحب مننه کوم تاسو یو ځل بیا زموږ د غوریدونکو د فار ټایم وست راغلی زموږ سره سټوډیو کې او د ګینټنی ما اوریدونکو ته د موضوع باندې خبرې اترې کوي دوی ته نصیحتونه کوي د کوشش هم دا وی چې د خلکو ته تاسو دا مېسج یو پیغام ورورسي او یو خېګړې د پاره د پروګرام کې په دې علاقې په سیمو کې چې په خلکو کې لګ علم راشي لګ پوها راشي نن موضوع د مولانا صاحب زموږ حقوق العباد نو یو خو حقوق حقوق الله دی بل حقوق العباد دی دغه به ما اوریدونکو ته تاسو لګ تروبو کې او دویم چې په یو معاشره کې په یو خاندان کې په یو کور کې په یو علاقه کې د دې انسانانو یعنی د خلکو په یو بل باندې څه حقوق دي او دغه څنګه کول پکار وي دا کول پکار وي دا حقوق نو جی مولانا صاحب دغه باره کې تاسو اوریدونکو ته وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم واسف الله بھائی حقوق تا سو فرمائل چې دو قسم دی یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد دی حقوق الله دا الله حق دی دا الله احکامات دی الله چې کوم سیزونه په موږ باندې فرض کړی دی لازم کړی دی دا غي ادا کول یو مسلمان شان سره دا خایيږي چې دا الله حکم هغه تر سره کی موږ دی روجہ دا حج دے زکات دے خیر خیگڑے کارون دی دا دا اللہ احکامات دی دا اللہ احکامات پورا کول پکار دی دا حقوق اللہ دی کم زکی چی خدای پاک قرآن مجید کی دا خپل حق ذکر کردے دے نو ورسرے دا حقوق العبادم ذکر کردے دے بیا پا حقوق العبادو کی درجی دی لنبے درجہ پا آگے کی بندگانو کی دا اللہ نرستو انسان تا زیات مقدم و نزدے زیات احسان کون کی دا اللہ نباد اغمور و پلار دی شریعت منتدا حکم کئی اسلام منتدا حکم کئی چتاسو دا مور و پلار حقوق ادا کی دا مور و پلار دا حقوق و ادا کولو خبر چی راشی نمونگا دا مور و پلار حق ادا کول میو چی عرب اولاد لپا کار دی چی دا مور و حق پلار حقوق ادا کی دا مور و پلار خدا غینا مخ کی و مرحله زمونگ دا ذهن نعوزی واسف اللہ بای رنبه مرحله چی دا نو آغا دا بچو دا حقوق دا جی چې کله مونږه مور او پلار د بچو حق ادا کی جی نو دغه بچی بیا د مور پلار حق ادا کوي بیا د مور پلار جی او بیا مور او پلار له پکارم دي چې ګیله مو کی چیره تا ولی چې دینو دا زما حق نه ادا کی جی بالکل خو چې کله تا د بچو حق نه ادا کړي نو هغه بچی نه ته دا تمه مکو چیره هغه به زما حقوق ادا کی جی بالکل ځکه اوس الله دې زمونږ نه خپل حق غواړي جی الله دې نو الله مونږ سره احسانات کړی دي جی الله مونږ پیدا کړی یو الله مونږ لدا نظام جو کړی دنیا دا شروع دا د انور راخی جی پروزی دارواز شپا یخنی گرمی رزق راکی جامه راکی پیزار راکی چه سر راکی رزق هر سه الله مونږ ته راکی اوس الله زمونږ نه دا مطالبه کولی شي چې ای بنده دا هر څه ما ستا دپاره پیدا کړی دي ته ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړی ته به کې ته به زما حق ادا کې ما ستا حق ادا کړی دی جی بالکل دغه رنګي مور او پلار لا اول پکار دي چې د بچو حق ادا کړي د بچو حق ادا د اولاد په حقوقو کې پیغمبر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو حدیث دی چې پیغمبر علی السلام او فرمایل چې د اولاد درې حق دي جی و یو حق د اولاد چې کله پیدا شي نو داغه د پاره خنو می خودل جی د نن په یو انسان کې اثر وی خپل نو جی. پکار دا چې مونږه خنوم ولکیل جی بالکل بهتر نو دویم چې کله ماشوم را لوی شي بچی را لوی شي نو داغه تربیت تعلیم او تربیت جی هغه خه طریقې سره هغه ته قران علم ورکول هغه ته د شریعت علم ورکول هغه ته د دنیاوی تعلیم خودل چې یاره سوی هغه کول پکار دی چې کوم داغه تعلیم او تربیت ته چې هغه مونږه صحیح طریقې سره صحیح طریقې او دریم حق داغه چې کله دی بالغ شي نو د نکاح حق دا د پلار دی چې دی بچی له وادو کی جی دا درې حقوق پیغمبر علیه الصلاه والسلام د بچی بیان کړی جی اکه لور دو کاغذ وی دی د کی شریعت فرق نه کوي اولاد دی دوانه د اولاد دغه درې حق دی اوس چې چا دا درې حقوق ادا کړی وي بالکل مور او پلار ګیله کولی شي او الیم نیسی چې دغه بچی بیا د مور او پلار حق نه ادا کوي جی کله چې دا درې حقوق ادا شي او بچی نومم خکی خو دې شو د بچی تربیت هم خو شو د بچی لده وادمو کو اوس دغه سټیج ته انسان رو رسید اوس شریعت ددنه مطالبه کوي اسلام ددنه دا مطالبه کوي چې ته د مور پلار حق ادا کا جی د مور پلار بیا څه حق دی اوریدونکي لک د دینه خبر شي چې د یو بل حقوق او پیژنو د مور پلار بیا دا حق دی چې کله اغوی ته د روټۍ ضرورت وي چې روټۍ وله ورکو که اغوی ته د کپړو ضرورت وي نو کپړې ورته ورکو که د اغوی د خدمت ضرورت وي کمزوري وي بیماران وي پکار ده چې د اغوی خدمت وکړو که هغه مونږ ته آواز وکړي نو پکار ده چې مونږه لبیک وایو هر وخت اغوی ته حاضر اوسیږو جی که چرته هغه مونږ ته یو حکم دی یو کار وکړي نو مونږه نافرمانی نه کوو سمدستي هغه کار وکړو چې مونږ ته کوم مور او پلار وایي د معصیت او د ګنا کارونه که راته وایي نو د هغې نه علاوه چې ښه کارونه یي هغه راته وایي پکار ده چې مونږ هغه وکړو جایز کارونه حکم ککوي خبرې چې ورسره کوو نرمې خبرې ورسره وکړو خوږې خبرې ورسره وکړو خبرو کې ورسره سختي نه کوو ځکه د قرآن حکم دی ولا تقل لهما اف اف قدرې به م نه کې د ناراستیا په وخت کې جی چې مونږ ورته چېرته آواز کوو نو چې په نوم ورته ونه وایو دا بې ادبي ده چې یاره پلار ته سړی په نامه باندې وایي جی. دا د هغه یو حق دی چې خښته نوم ورته وایه بابا جان دا جی یا دغسې بل کوم ښه نوم وي هغه ته خلک اخلي نو چې ښه نوم باندې واغوستی شي بل شریعت دا حق خولی دی چې د پلار نه به مخکې م نه ځي جی ښي طرف ته ګس طرف ته به م نه ځي جی بلکې شا ته به ځي د پلار نه جی د مور پلار نه رستو دا د مور پلار حق ته چې ته پسې رستو رستو لاړ شه ډېر ادب دی ده جی کوم څیز چې د ځان دپاره خوښي هغه د مور او پلار دپاره هم خوښ کړي جی کوم ځان دپاره نه خوښي هغه د مور او پلار دپاره هم نه خوښي جی او بیا خصوصا یو اخیری حق پیغمبر علیه الصلاة والسلام خودلی دی چې تاسو کوم مور او پلار د پاره د مغفرت دعا کوي، اکه جمدی وي امته د مغفرت دعا کوي چې یا الله مغفرت یې نصیب کی، او کچرته هغه وفات شي وینه د وفات نروست خصوصي تور باندې بیا د مغفرت دعاګانې. جی ور حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام بیان الله پاک کوي، نوح علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل رب اغفر لي ولوالدي، سوره نوح کی. سوره ابراهيم کې ابراهيم عليه السلام والسلام خپل مور او پلار د پاره دعا کوي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دا مونږ ته پیغمبر عليه السلام طریقې ښودلې دي، الله راته ښودلې چې زما نیک بندگان چې هغه به مور پلار د پاره د مغفرت دعاګانې کول. واصف الله به دا حقوق دي، د بچو خپل حق دی چې هغه سړی ادا کړي، نو بیا دغه بچی نیک عمل صالح ای، دوی بیا د مور پلار حق پیجنی. دا نن سبا معاشره کې چې څومره بیګاړ دی، څومره د مور او پلار نافرمانی ده، نو مونږ د بچو حق اول ادا نکو. لومبی خو مونږ نوم ولا سم نیک دو، بالکل جی بالکل. هیڅوک دا سوچ نه کوي چې یاره ما ته خدای او پیغمبر کومه طریقه د نام ښودلو، د نامه یې ښودو ښودلې ده چې زه ولې نوم کېدم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې تاسو نیک نوم کېدی، عبدالله، عبدالرحمن، داسې خشته خشته نومونه کېدی. مونږ چې دی نو د فلمی اکټرانو نومونه په هغوی باندې ږدو، او بیا داسې نومونه ږدو که د فلمی اکټر ښه نوم دی نو داسې بده نه ده، خو نه، بیا داسې نومونه چې د هغې معنی نه وي، یا معنی خرابه وي، یا هیڅ معنی نه وي، صرف چې دی نو هغوی سره د مشابهت دپاره مونږ دغه نومونه ږدو. بیا چې هغه را تعلیم ورته ورکو، نو مونږ روحاني تعلیم هغه ته نه ورکو، مونږ چې دی نو بس صرف د پیسو مشین جوړول دغه نه غواړو. خدای دې کړي چې هغه تربیت او نه شي، خو چې هغه تعلیم حاصل کړي. تربیت بل شی دی او تعلیم بل شی دی، عزتمند دی کې فرق دی. تربیت هغه ډیر ضروری دی، تعلیم تعلیم خو مونږ ورکو، انګریزي تعلیم ورکو، میتس و تخایو، فزیکس کیمستری و تخایو، دا نور تعلیم و تورکو، خو مونږ تربیت نه کو. مونږ ته دا نه خایو چې یاره د معاشره کې څنګه ژوند تیرول پکار دی، د معاشره کې چې زمونږ څونه مشران دي نو دا زمونږ مور، دا زمونږ رونه دي، دا زمونږ د پلار په ځای دي، دا زمونږ د بچو په ځای دي. که زنانه دي، دا زما خور ده، دا زما مور ده، دا دا ورته مونږ نه خایو. هغه چې هر څنګه ژوند تیروي، ازادۍ سره چې څه کوي کوي دی، خو په یونیورسټۍ کې او په کالج کې تعلیم وکړي. نه، مونږ دپاره یوازې تعلیم ضرور نه دی، مونږ دپاره تربیت هم ضروری دی چې مونږ د بچو تربیت وکړو، او زمونږ کم مشرقي تربیت دی هغه مونږ وکړو. خپل روایات مونږ پرېنږدو، خپل دود دستور چې دی نو هغه مونږ پرېنږدو، خپل اسلامي روایات چې دی هغه قائم او دائم وساتو. نو په دې طریقه باندې تربیت وکړو، نو بیا د دغه بچی نه مونږ سبا ګیله کولی شو چې یاره تا زما حق ادا نه کړ، او الله هم چې دی نو دغه سړی بیا رانیسي چې ته داسې مور او پلار ولې حق نه ادا کړې چې هغه ستا حق ادا کړی. جی مولانا صاحب، مننه کوو دغه باندې. تاسو یقینا د رشتہ دار او بیا خاص کر چې کوم خپل د یو خاندان د یو مور پلار دننه فیملی دننه کوم حقوق دغه تاسو بیان کړل، دې نه علاوه زموږ سره نور هم دي. مولانا صاحب ډېر زموږ سره راغلي دي د ګاونډیانو باره کې چې کوم حقوق دي، یا د عامو خلکو په یو بل باندې په لاره کوڅه یا ګرځېد تګ را تګ وغیره دغه کې، دغه ټولو حقوقو باندې به هم خبرې اترې کوو. الله یو کالم زموږ سره زم چې دغه هم شروع کوو، زموږ سره الله یو کال سلسله هم جاری ده. خو دغه دوه چې کوم دي دی به هم تاسو ټیم په ټیم به جواب ورکوئ د عامو خلکو چې یو بل باندې کوم دي او یا د ګاونډیانو وغیره. نو ګورو زموږ سره د ټلیفون بلګه دا وخت چې څوک دې کوم دي. السلام علیکم. خبر والم وی غای ځان ته غزیان ولا راغښت چې دا پلار دی ولی وغلی دی د خو په تابه نه ډیر حق دی. جی دا هغه ورته ویل چې زمام به څه حق شته ورته ویل او ستاسو دا حق دی چې دا پلار دی خزه ته خزه وکي. ها جی او دا غیر ته پیدا شو بیا په تابه نه خلک کیږي به چې دلته شته لا وادو کی هغه ورته ویلې امیر المؤمنین د زما مور په 1400 روپۍ باندې زاغستې وه او دا غینه زه پیدا شوم او بیا نوم هم را باندې داسې کېښوده چې هغه لکه د ګنګړۍ چینجي آیا اوس ته دا ووایه چې د ده په ما باندې اخ دی که زما وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه پلار ته وکتل په غوسه شو ورته ورته ویل چې پاسه د مخې نه مې دا اول مطلب دا دی داسې کړي نو زه خو داسې په جړی خبر باندھ یقین معلومات دا بچو دا والدین پہ حق کی دا حقوق پا والد سر کلی خبر موکڑلا خبر موکڑا جی دا معلومات موردوں کو تبار کر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی واسف اللہ بھائی دا خبر واقعہ کی چنجی اوشی یا گندگی کی چنجی اوشی نہ جعل ہوئی نمونگا تھا کسی نمو نک دو اس گورا مونگا نمو نک دو چھ قرآن مجید کیم کتے ہوئی دا قرآن مجید نم دے جی نہ کیدا بلور لے نہ کیدا نم کی دو نہ کیدا سے دے نہ کید خو ازغیتا ہوئی اس مونگا سوچ نہ کو پدے باندے نہ دا چنجی او ازغی او دا نمو نک دو او بیا گیلا کو چیر دے خو مونگا حق نہ ادا کی نو حق پسا ادا کی جی بل مرگر شامل ہو مون سر ٹیلی فون بلی کدے السلام علیکم وعلیکم السلام اے صاحب اپے جوڑے مولانا صاحب السلام کرو جی وعلیکم السلام خیر سو خبر کوئی کم دینا جی زہر دے اے پر کوڑ نہ گل افریدی کی خبر ہے ہاں جی گل افریدی جی ہاں مو پرون اخری کے اکر تا سو نو اباس ہے وہ مولانا صاحب لما ویلی وہ بیا مار ویو نہ رو دل یو خدا ایم کلی کے دو کو سڑی یا سر دش کے قربانے بارے کے چے پٹا پجاغ بنے افتاق بنے نے پدرو کا سانو چلورو پشکو کو باندے قربانی کی کنه کی ہاں جی دعا خبر جی جی پوچھو پوچھو جی پوچھو بلا خبر ادا ساری بلا خبر ادا چې دوی وطن کې د اختر لوی اختر په شاو باندې کی زور باندې او شی په حکم باندې او شی هغه بیا قربانی او کی دا قربانی د سعودي سره وشو نور ملک اختر نشته مطلب چې قربانی د سړی وشو جی ٹھیک شو تاسو ته جواب در کې هو پروگرام کې مونږ تاسو ته وایو چې مونږ کوم موضوع راوړو او داغي مطابق تاسو ته پوس کوی نو دغه ډیر خې به هر حال دغه وخت مطابق مولانا صاحب کوشش وی خو زمونږ پروگرام چې دی نو دی کې بیا لکه ټول اوریدونکو بیا د شان کې مختلف طرفونو ته عزیزم غا کوم موضوع چې هغه پاتې کیږي کنه نو ګورو چې تاسو ته بیا کې مولانا صاحب شاید جواب در کې داغي ته دغه کوخه واسف اللہ بھائی مونگا دی سڑی تک جواب ورکو پرون غالباً زکم پریخو زکا مونگا پریخو چی دی دا موضوع نا مونگا واڑائی بیا ماگا مونگا خپل موضوع خطاش نو خدا وقت ضرورت تے دا قربانی نو زکا و تا جواب ورکم نور مرگور تا مونگ درخواست کو چی موضوع کی دن نرازے چی کم موضوع مونگا کو آگے متعلق سا سوالی سا خبر آگا ہوکے نو دا موضوع با پا مخ کلالے شی قربانی دا یو غلط خبر دا چی خلق باس کئی چی دا که دو کسی سالور کسی یعنی جفت کسانوی نو پا آگے باندے قربانی دا دوی سی چی دا نکی گی او تاق چی وینو دا پکار دا یا نه دغ په تاغ نه کیږي او په جوف کیږي دا کیسې ټولې فضول دي بس کپسو کې په یوازې کوي کسو کې په دوه کسه کوي کسو کې په درې کسه کوي کسو کې په اوه کوي وو پورې دا اجازت شته په غو په میخه کې په اوخ کې چې دی نو بیا لسو کسانو پورې نو که هغه نه کوي اته کوي هر څوک چې کوي دا جفت او تاغ په دې قربانۍ کې نشته ځان له په مازغه نه دي خرابول پکار باقي دا بله خبره ده دوی اختلافي خبره ده سعودی سارا مونږ په پاکستان کې اوسېګو د پاکستان هلال کمیټه شته پکار د چې مونږه د هلال کمیټه حکم ومنو او هغه سارا اخترو کو روجو کو نو خبره به دی بهتره دغه ده او که دا مقامی کمیټه دي نو هغوی که فیصله وکړه او هغوی سره شهادتونه وي او هغوی وکړه نو یو جواز لري اغی سره دی اوکی خدا دا چی هلال کو میٹیشتا سعودی سارا و نور ملکونو سارا مونگا نا اختر کو و نور ہو جاکو ٹھیک شو جی بل مرگر گورو ٹیلی فون پر کہا السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہیلو السلام علیکم. جی د خیر سو خبر کوم جناب؟ جی نا خبر کوم تھوڑی زما میری نا. جی جی جن میں تپوس کوم. ہاں جی تپوس ہو گئی. جی لے کوم تے پدی ایک کرسی کی چاٹ کے ہو لو کنا. ہاں الگ یوں کیوں. جی جی نو دا زکی ٹیلیفون ہم کٹ شو چھ دا موضوع نہ ہٹ کر خبر کئی موضوع اور ریڈیو لا گول دے پکار دا چتا سو دا موضوع مطابق سوال سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سو خبر کوئی جی کم جنا رفت اللہ خبر کوم مردان. ہاں جی رفت اللہ دا مردان. جی جی مولانا سے تم سلام کوم. ہاں جی وعلیکم. وعلیکم السلام. زما جی دادا کدے چیل کو سوالید سے بے سڑی کمزور ہے عمر دے ہاتھ سارا لگا دسی کہ منگا دس خوشو کر رہے تو لے سی. جی او لگا دادا چی لگا دماغ ہو رکھ دے کمزور کیا وجہ یاد زگا وجہ او اگا یو داسی شری لی ہاتھ سا غلط خبر ہے او اگا تب پویا کے او اگا پکاری جی نداغی را پارا مولانا سے منتب سے داسی خبر ہوگی. جی صحیح شو ٹک تتاستو مولانا سے وی خواہ دیر میرا بھائی. جی میرا بھائی واسف اللہ بھائی مونگ پدی خبرو ما پدی خبرو کیو خبر اکڑا. جی چھ دا پلار حقوق ما بیانول نو آگے کی ما دا خبر اکڑا چھ حکم دا تو کی سمدستی چھ دینو لبیک پوے دا غد حکم تابیداری بکے خدا سے خبر چھ اگر شریعت خلافی اگر گناہ کاری تا پا غیبت باننے مجبورا کر یا یو بل دا سی دا گناہ عملی اگر تا وی نو دا خبر بین مانے اس دا کمزور دی دا مزغونا. جی نو برداشت پکے اور با باقی عمل بت پسکے نو عمل بیا دا شریعت پہ حکم باندھے کے داسی ناجائز حکم بداغ نہ مانے. جی یا آگے کی او جائز حکم دے خو آگے کے تاسو تا نقصان دے اگر نہ پوئی کی پدی خبر باندھے او کمزور ہے دے. جی اگر بخا پکاویم نا او کدا آگا حکم او نہ مانے لی شی نو خدے پاک تاسو پاگی باندھے نہیں سی خفکو لی نہیں پکا خبر مانے زکا دگا منگا یو بل طرف تلال شو گورے دا معشوم دا دا دا دا دا الگ دا سڑی چی بچی وی. جی نو دغه وخت کی دا دم مازغ کار کئ دی ناجائز کارونو پاسی دا داسیز مال راکه داسیز مال راکه دی هر سغواڑی ناجائز ام غواڑی خلکی خوشالی دا معشوم. جی بالکل خود دی رضا ساتی دی ارس اگر چه خطرناک سیز ولا نو ورکئ. جی بالکل کاغذ غواڑی ناغه ولا نو ورکئ کاغذ وی چما دی بجلی بورڈ تور پری دین سو کی ور پری دی. جی بالکل نو ور پری بدل کی بل صدا بل سو ورکئ اگر رضا کئ خپکئ یمنا اگر معشوم خ دقه سی بدا پلار برداشت کوی خپکوی میمنا خدا کا بجلی کرن تب نہ پری دے داس کارونه بن کوی چا غد شریعت خلافی او کاغذ پاگی باندې خفکی گی نو خفدی جی کنه خیر دی پاگی خدای پاک تاسو نه نیسی تاسو نه نیسی. ہاں جی بل مرگر گورو دا ٹیلیفون بل کدا وہاں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسف اللہ بھائی سنگا چل دی خیر دی جیرو رسو خبر کوئی کم جی نا حمداد خبر کوم نمی چنائی نا حمداد دمی چنائی نا. جی جی اسف اللہ بھائی نم سبا کو سوک دے مورا فار اور حقوق ادا کئی نا. جی چی وادو کی بس طرح خبر مورا فلار کرو پی دی نا. ہاں ٹھیک شو. جی مولانا صاحب د دوی کال ڈرافٹ شو بہر حال د وادن روستا ام لک د مور پلار خو په ځوی باندې ټیک ته حق وی خو د دغه نور کدا سی تاسو لګوتا تفصیل ورک دوی دغه گیلا خامخا وکړل دغه تاسو پښتنه کوله چې د وادن روستا د مور پلار نه بیلی دل یا د غوینه جدایی اختیارول دا څنګه دی. مور او پلار لپاره کار دی چې د بچو نه په دی خفه نشي چې یاره ته زمانه جدا شوی. جی زکا چتا بچی لکھ جدا ک وادے گشت والا بستر دے والا جدا کڑا لوخ دے وا گشتل دا کور ہر سا سامان دے وا گشت او خزا دے مولا را واسطا چے اس دغل تزان ل پخلی کوے او خری اس کے دا ارس لوخ دا کور کے خلوخ یوں تا نور لوخ ولی گشتل. جی کٹونا خو ڈیر پراتو نو تا بیا کٹو بستر ولی اگلے جدا کول خو چتا دا ارس ولی جدا وا گشتل نو بیا خفکی گی ولی پدی خبر امور او پلار پدی ولی خفکی جدا بچی زمان جدا شو نو پا جدا ہے خو مخفا کیے گئے باقی خبر ادا دا چھے اس ستا حق ادا کئی کنا ادا کئی. جی تا تا پا بد نظر گوری خزی تا پا خ نظر گوری او تا تا پا بد نظر گوری. جی اس آگے تا پا گوری کتا دا سے ناجائز مطالبے کے ستا حق پا دی زوی باندشتا خو ستا حق پا دی انگور باندی نشتا. جی ته د انګور نه چې دینو عزت غواړي، ته د انګور نه چې دینو خدمت غواړي، نه ته د خپل زوی نه خدمت غواړه، خو د انګور نه به غواړي. زما د الفاظو ته لږ سوچ کوي، غواړه به نه، باقي د هغې اخلاقي فرض جوړیږي چې ستا خدمت وکړي، ځکه دا ستا د خاوند مور ده، دا ستا د خاوند پلار دی. څومره چې د خاوند په تا باندې حق دی، نو د دې د مور او پلار هم په تا حق دی. تا خپل مور او پلار هلته پرېښودل، د ښځې ته ویم چې هغه تا هلته پرېښودل، اوس دا ستا مور او پلار دی. څومره چې ته د خپل مور او پلار قدر به دې هلته کوو، احترام به دې کوو، هغه حق ستا په تا باندې د دې مور او پلار هم د دې خواښې او د دې سخر هم دی. خو د سخر او د خواښې نه خواښې له پکار دی چې مطالبه به نه کوي، خپل حق په نه جام وایي چې زما په تا باندې حق دی، دا زما خدمت په نه، ستا په خپل زوی باندې حق شته، خو ستا په دې انګور باندې دا هغه نشته، حق نشته. نو دا خیال به ساتي، یعنی دې خبرو کې به دا خیال ساتي. جی بالکل، په زوی باندې د مور پلار حق شو، او دغه شان کې د خاون او د ښځې خپل منځ کې بیا حقوق دي، کاغه د خاون سره دغه مرسته دغه د غوی د خاطر کې دغه اخلاقي تور باندې دا. جی بالکل. بل مرګره ګورو ټلیفون بلی کا. السلام علیکم. جی حکومت والو تاسو کال کول شي په 0-9-23-85-166 باندې راتلی شي. پروگرام کې موږ سره شرکت کوي. زموږ موجود حقوق و لباد دغه باندې خبرې اترې جاری دي. ګورو بل مرګره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی څنګه خیر دی؟ جی سو خبر کوي کم زنا خاندان خبر کوم خیبر جلسن جی. ہاں جی خاندان سے پروگرام کے بخیر وایو او دغه موضوع تاسو ور جی موضوع ور خو له مو طرف خو دستی ز سلام دوا مولوی صاحب تا تا کوم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. نو موضوع خو جی آواز تھا سلک کٹکی کی لگ سمت چینج کی جی. ہیلو آواز تھا سو صحیح نہ دے باہر والوں کوشش ہو گئی وہ داتا چپے لکم جی باندھے ہوئے داجی کو وہ خبر ہے گوا نو بس بس بلا بھائی چکم دے مورو پلار بھی کلا جی جی دا خو ډېر زیاتي و ډېر بې اندازه لکه مولوی صاحب وفرمایل چې په بل بچه هم حقوق شته که نه جی. داسې یوه خبره وزې ته وښیم چې مور او پلار پورې دومره حقوق دي چې دا اوس فرض کا د کاپر یوه درم سا خو مور او پلار کافی شي نو مسته کې که نه جی دغه نه ته واپس راوړی شي د کوره پورې مطلب چې کور خو صحیح نه وایي. جی بالکل. دغه پورې مور او پلار حقو کې ویل الله پاک پر دې ګور چې دغه درام سو د کافر ولې ته کور ته راوړای شي خو راي نشه ورې الله دې نشتا. جی بالکل بالکل. نو بس حقو کې مور او پلار دې جوتي والا مګلا مننه کو جی. خردان صاحب تاسو پروگرام کې موږ سره دغه خبره رامه تکړه او یقینا دا واقعیا تاسو ډیر خپل بیان کړل. مولانا صاحب هم لای باندې خبرو کې مننه کو جی. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام جی. مولانا صاحب ادبی دغه کٹ کٹم مقصد دا دی چې دا انتها تا دی اور اسید کنه چې بس اس انتها د دی نشته د مور او پلار د حق اس انتها نشته جی. بس الله فرمای چې ما راضی کوي نو مور او پلار راضی کی، او کما ناراضه کوي نو مور او پلار ناراضه کی. بس دې نه غټه خبره اړوشتنه په کار دا چې مور او پلار را ناراضه نشي. دا موضوع مونږ هر وخت دا خبرې مونږ هر وخت اورو او که مونږ ډیر څه وایو نو ویلی شو پی، خو بس نورې خبرې به کوو ان شاء الله. او تاسو بس حق زیات دی، د مور او پلار چې څومره حق دی هغه په دې خولې باندې نه بیانېږي. جی خوګو منوالو پروګرام کې مونږ سره وخت شوی د کمرشل بریک دی نه پاس راځو. پروګرام به جاری وي مونږ سره اوسئ. 94 د امید رڼا جی. حکومت والو پروگرام کی اوزل بے ٹول اور جمع. السلام علیکم. اوزم ساسر واسف اللہ رنیز. حکومت والو پروگرام دے زمونگا دا دین پرانا کے تاسو تا مولانا سے جواب نہ در گئی. زمونږ موضوع د نن ورځې حقوق العباد او هغې باندې خبرې اترې جاری دي. پروګرام کې ټولو ته یو ځل بیا السلام علیکم. جی مولانا صاحب، پروګرام کې زه خو هم یو دوه صرف د لایو کال اخلو، دغې نه پس بیا تاسو اورېدونکو ته دغه لږ بیان وکړي. ګورو دا وخت زمونږ سره ملګری ټلیفون بلیګه. السلام علیکم. السلام علیکم. حجی دغه آواز مونږ ته صحیح را نغلو د دې پروگرام کې بل مرګره ګورو مونږ سره د ټلیفون بلی. السلام علیکم. السلام علیکم. حجی دغه آواز ما ناراضی خوب مین والا تاسو کال کولای شي 0951 85 166 باندې تاسو کال کولای شي د وخت بل مرګره دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صرف خیر دے جی. سو خبر کوئی دکھے کم جی نا جی ڈاکٹر خان ولی خبر کو ما کراتے نہ راگل مل میں مسا پروگرام میں اور ادھر دے خوشحال ہے شوم جی منا نہ کو دکھے رقم جی نے تا سو جی جی چار تے نہ خبر کو ما ہو مل میں ما کراتے نہ راگل ما. ہاں جی جی نو دے پروگرام مبارک باد در کوم کیو اصلاحی پروگرام دے کدی سر خل کو تم دے سبق ملائے گی. منا نہ کو جی جی بل یو سوال میرا کو کہ مولانا سے جذبے نے گزاہ چکی جی یہ دا مور پلار خدمت اور عزت قول والا جزا سدا اور دا خدمت نہ قول والا پاخرت کیسا سزا دا. ہاں جی بے بارہ کے لگا رہنمائی جمع کو کہ باقی پولو منوال کا سلام گو. وعلیکم السلام. جی تاسو دوی دغه پختنه وکړه چې د مور پلار خدمت نه کولو سزا سدا. یو مرګره بل شاملونه بیا بده ته پجام جوابونه ورکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی د خیسو خبرې سلامونه درته کوم. محمد شاملون دې د کلا شابېګ نه خالتي. ها جی محمد شاه د کلا شابېګ نه. او نو باندې د سوالې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو شړی ځن کډونو اقلمونه نو جی صحاب جواب رولی گل ورل اغت ہے کہ کلمہ توحید تلقین کا فاو کلمہ نے فاویل. ہاں جی نما خلد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان شاء اللہ غالب نبی علیہ السلام لراغ چیا رسول اللہ مقاوت ہے کلمہ تلقین کو وغیر شو ہے سوال مور پلار اشتا ورتے نہ پلار مر گیا یو بڑے مور دا. ہاں جی بل زئی پدا ویلا وے تا زما سلام کو اور اگے شو کچری نشی راتی نو بیا بزف خپل ورشم. جواب کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس امسائل گولا ٹک ٹکے کورا روانہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار یہ سلام و سودا سے مخا مخت نستا ورتوے استاد ازوے سنگھ دے وہ تیر دیر خدے دیر روجی نیسی دیر صدقے ورکی او خسرے دے تا و سر کور کرے سنگھ دے ویل زت ناراض ہے میل ولی ویل خدم و تشکالی کولا پا وجبان زد دن بیل شرم او عزت ناراض ہے ما ورته ول دا بخل ویل نه دی بخل ویل وی بخا نه بخم بس صحاب ته دا کو ول منډه لړزی را جمع کای دا پسې و سه زم بډای ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دتا قربان شر زم ما په مخ ته خو مخ دا ورته ویل دین صح عذاب تر روان دی دین صح ور تر روان دی چې دا کوم ورته عزت زم هغه بس کای بس بیا هغه بډای اسمان طرف ته سروچت کول یا الله ته خدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دمر بری داری گوی دا ما او بخو ویل وشته وی ویلاو به نبی علیہ السلام اصحاب ته ویل ورشه تاسو د دې معلوماتو کوي اصحاب لا پلار کیو چې ور رسیدا غد کړي توحید کلمه ویل و دې دا د مور پر دوم را حق دی کدی نه بخلی هغه کلمه به ویل نه سو والسلام. مننه جی. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب جی واسف اللہ بھائی اتفاقیاتی جی محمد شاہ صاحب چه دین او د ډاکټر خان ولی صاحب جواب وک پخپل کاغی اور ادلین اغي تبه خپل جواب ملو شوی جی چه زن کدن به سختی جی ا چه زن کدن دے سخت شو او داسې حالت ته شو نو تو وای چې الله به سو بخي جی بالکل. نو مور او پلار چې څوک ناراضه کی نو هغه دې دا نه وای چې یاره زما زن کدن به آسان وي زما سابه په آسان اوخی یا چې دې نو زما قبر به رڼا شي دا تمه دې نه کوي یا زما حشر کې سوال جواب دا به آسان شي چرم نه یا زبا با پولیسی رات بانده ما ترانا ملو شی نا جی. یا بزد جنت تلاشم دا تمیده نساتی جی. نبا جنت تلاشی نبا با پولیسی رات بانده دا ترانا ملو شی نبا چه دینو دا سر آسان نسیه ایساب کتابو شی او نبا چه دینو دی پا قبر که خوشحال شی او نبا پا دا بانده پا قبر که اسانتیا و رانا را شی جی. دا دنیا دا خود آخرت سزاگانی دی پا دی دنیا کی دا د چې کوم سزا بیان کړ دام د دا عالم برزخ ته چې ځن کدن دی دا د عالم برزخ سزا گانی دی جی. په دنیا کې کم سړی چې د مور او پلار نافرمانه ای دا غ رزق هغه بلند تنگوي جی. احادیثونه ثابته ده دا هغه خپل بچی نافرمانه ای جی. چرې بم هغه د بچو نه خر وزونه ګوري ځکه چې د مور پلار خفه دي نو دی بم د بچو نه خفه وي بچی به نه فرمان جی بالکل کور کې سکون نه د سکون او د آرام جون به د پدی دنیا کې نه ځکه چې چا خپل مور او پلار ته آرام ورنک سکون ورنک نو هغه د پدی دنیا دا تمنه کوي چې یاره زبا سکون و آرام به ما ته میلو شي نو د دنیا عذابونه او دغه د آخرت سزاګانې ځکه چې الله ناراض بس غټه خبره مین سزا دا ده چې الله به ته ناراض ای نو چې الله ناراضه شو نو بس بیا دا ټول دنیا هم خرابه ده او آخرت هم خراب دی او چې الله راضي شو نو دنیا هم ښه شوه او آخرت هم ښه شوه جی مولانا صاحب ټایم موږ سره کمیږي او دغه دوه درې پوښتنې چې د رشتہ دارو ګاونډیانو او د عامو خلکو په یو بل باندې داسې یو څو غټ غټ چې کوم حقوق دي حقوق خو د یو یو باندې ځان له موضوع کېږي خو به هر حال واصف الله بھائی مختصر ما ترتیب هم تقریبا داسې راغشتو چې په حقوقو کې اول حقوق په حقوق العبادو کې هغه د مور او پلار حق دی جی. ورپسې چې دی نو هغه رشتہ داران دي صله رحمي جی. وسیلو الارحام دا قرآن حکم دیتا و سیل رحمی کوی عزت مند سیل رحمی فایده سدا دا سیل رحمی نقصان سدی دا سیل رحمی فایده دا دا چه تاسو رشتہ دارانو سره خو سلوک کوی په واړه واړه خبره باندې رشتہ دارانو سره رشتہ داری نه پریده بانی وطن نه جوړوي جی. الله پاک پستا سو عمر کی او ستا سو رزق کی برکت وا چي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلی وینا دا ستا سو عمر اغه کی به برکتی ستا سو پر رزق اغه کی به برکتی ستا سو پر لګ رزق کی به الله برکت چي تاسو به خدای پاک چ دینو ناری تند به د باندې نه راولی الله به د عزت روزی تاسو له در کی چې څوک د رشتہ دارو خیال ساتي او چې څوک د رشتہ دارانو خیال نه ساتي سزا یې د قضا چې رزق په لند تنگ وی جی. او بل دا چې عمر کې به برکت نه وي جی. یعنی د پریشانو د تکلیفونو هم زندگی به وي چې جی څوک رشتہ دار خفه کوي او هغوی سره رشتہ پریدي نو دا د الله حکم دی چې تاسو سره رحمی وکړي مختصر دریم نمبر رشتہ دارانو پسې حق چې دی زیات هغه د گاونډي دی جی. د گاونډي متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حد پوری ویلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ماته د گاونډي دومره حقوق بیان شو وی ما وی اسې نه چې په میراث کې را سره شامل کی یعنی وګوره رشتہ دارانو سره برابر حقوق کوم رشتہ دار چې هغه ستا د میراث رشتہ داران جی هغه رشتہ داران هغه سر ما سره برابر نه کی یعنی دومره حق دی څومره حق چې د یو رشتہ دار دی هغه مره حق چې دی نو هغه د گاونډي دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کله چې تاسو کور کې څه ترکاری پخوي اوبه پکې لګې ډېرې وکړي د گاونډي حق پکې وکړي هغه هغوی له ورولېږې ذهن ته مې یو خبر راله واصف الله بوی جی مونږ ته د علماو اکابرو خپلو ائمهو مجتهدینو ډېر خښته مثالونه مخې ته پراته دي جی وخم یو پنځه منټه دي خو یو منټ کې دا خبره خلاصومه زمونږ ائمه ابو حنیفه رحمه الله زمونږ د مذهب امام دی امام ابو حنیفه رحمه الله په گاونډ کې یو سړی اوسېده موچیو سپلی به یې جوړولې پڼۍ به یې جوړولې ټوله ورځ به یې محنت او مشقت کو جی. ماښام چې به کور ته راته د بازار نه نو ځان سره به غوښه هم راواغېشته شراب به یې هم راواغېشتل نشې تماشې د شپې ټوله شپه لګیا و غوښې به یې سرې کولې کبابونه به یې پخول او دا بیا به یې شراب وڅکل او بیا به لګیا شو دا څه ګانې بجانې او اشعار او چې دا څه به وي هغه به وي لګیا او ټوله شپه به دا غرب به غروب به غرب به غروب به دا به وکړل ګاونډ کې ما ابو حنیفه و هغه به ټوله شپه عبادت کو د الله پاک په عبادت په ولاړو دا شور زګ دا به اورېده د هغې نه به تنګم و خو چونکه گاونډي خیال به ساته خیر دے دے ارس کوي خو هغه گاونډي به دا خیال نه ساته چې یره زما په گاونډ کې ما ابو حنیفه پاتې کیږي نو په کار دا چې زه د عبادت خیال ساتم چې د گاونډي خدای ته تکلیف نه رسي دا خیال نه کو او ما ابو حنیفه برداشت کو جی چا په شکایت وکړه چې دا سړی شرابي دی یا دغه جوارګر دی یا دا غلط کار دی پکې دا دی جی پولیسو یو ورځ گرفتار کړ تانې ته بوت جیل ته لاړ چې جیل ته لاړ شپه شوه امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې شور زګو نه رېده جی نو سبا له تپوس وکړه چې یاره زما دا گاونډي څه شو چا وته وی هغه خو بیګا پرون پولیسو بوتلې جیل ته بوتلې وی ښه پس ورلې سور شو او لال روان شو بادشاہ دا هغه وخت چې کم گورنر او والی او د علاقې اغله روان شو چا والی ته وویل چې یاره دغه سیما ابو حنیفه نو امام ابو حنیفه خو یو نومو یو شانو هغه ورته وی راپرېږدی چې امام ابو حنیفه راغلی دی او په سورلی چې سور دی نو سورلی نه کوزوی ما دربار ته دی راځي سورلی باندې سور دی دربار ته راشي عزت او احترام سره راغی وی حضرت څنګه رالی وی دلته ستاسو پولیسو زما یو گاونډي راوستی دی څه جرم کې هر څه جرم چې یې کړی دی زه د هغه سفارش کوم چې هغه پرېږدی زما گاونډي دی د گاونډګیری حق دی په ما باندې چې زه د یو گاونډي خیر پوښتنه وکړم او د هغه څه تکلیف یې هغه ختم کړم نو دا په یو تکلیف راغلی دی تاسو گرفتار کړی دی ما سره یې پرېږدی چې کوم هغه بادشاه و والی و هغه وی امام صاحب یوازې دی نه چې تاسو دومره تکلیف کړی دی او دلته راغلی یې نو یوازې هغه نه پرېږدم بلکې په دغه ورځ باندې چې څومره قیدیان نیوي شوي دي ستا د مخه هغه ټول حکم کوم چې دا ټول پرېږدی هغه ټول یې را پرېښودی سړی لاړ کور ته موچي کور ته ورسېد پته ورته ولګېد چې ما ابو حنیفه د مخه زه را خلاص شوم ما به ده ته څومره تکلیف رسو ما د ده د آرام خیال نه دی ساتلی او وګوره هغه ما باندې دومره زړه خوږ شو چې زه جیل ته لاړم نو زه یې را خلاص کړم د عقې ورځې نه یې توبه وویسته چې زه به بیا شراب خوري نه کوم زه به بیا ګناه نه کوم زه به بیا ګاونډي ته تکلیف نه رسوم د دې ټولو خبرو نه هغه توبه ګار شو دا زموږ د ائمه او دا زموږ د مشرانو دا عمل او دا کردار او دا غوی دنیا ته ښودلې ده چې د ګاونډي ګوره ډېر خیال ساتي خوا که هغه تاته نقصان هم رسوي تکلیف هم رسوي خو ته ورته تکلیف او ضرر مه رسوه ګاونډي ګاونډي وي ګاونډي ګاونډي نه دی ګاونډي ستا رشته دار دی ګاونډي ستا وینه ده د هغې به ډېر زیات خیال ساتي هغې ته به دا نه وایي چې یاره دا پردی دی په ګاونډیانو کې واصف الله وایي د دې خپلو اورېدونکو ذهن ته یو خبره ورچومه کیدی شي ذهن کې نه وي گاونډي دوه قسمه دی لکه مونږ وایو چې یاره زما کور کې څه پاخه کړل اوس زما کور ته نږدې خو یو گاونډي چې ما ته ډېر نږدې دی او یو گاونډي دی چې خو د دې گاونډي دا لاره چې ده نو داسې دا کوڅه چې ده نو دا مانه لرې ده او بل گاونډي دی ما ته لرې دی خو دا کوڅه چې ده نو ما ته نږدې ده نو فقها دا لیکلي دي علما دا لیکلي چې د کم گاونډي کوڅه ده ته نږدې وي نو دا ستا نږدې گاونډي دی بعضې وایي چې یاره زه اوس نږدې گاونډي مې کم یو دی نو کوڅه چې دروازه یې ته نږدې وي نو بس دغه ستا گاونډي دی چې ستا بچي هغه کړه څه وړې راوړې شي نو دا زنانه دی کې ډېر زیات احتیاط کوي دی بعضې خبرو کې د چا دروازه چې ته لنډه ده هغه ستا زیات گاونډي دی گاونډیانو خیال ساتل پکار دي د رشتہ دارانو خیال ساتل پکار دي دغه رنګې یوازې دا نه بلکې انسانیت څومره چې دی زمونږ انسانان رونه دي زه صرف د مسلمانانو خبره نه کوم مسلمان نه بلکې څومره انسانان دي د ټولو انسانانو په مونږ باندې حق دی د انسانانو نه زمونږ پیغمبر مونږ ته تعلیمات راکړي دي چې زناورو سره به اوم چې دی نو حسن سلوک کوي هغوی سره به زیاتې نه کوي بوج به پې زیات نه وړي کار به پې کم کې بوج به پې کم وړي خوراک پوره پوره ورکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د زناورو هم خیال ساته پکار دا ده چې مونږ انسانان یو طرف ته کو مونږ د زناورو هم خیال ساتو مونږ واقعات اورو چې یو پیشو وه او هغه یې مړه کړه الله نیکه ښځه جهنم ته بوتله او یو سړی چې دی نو د سپي له اوبه ورکړې دا حدیثو نه ثابته ده او هغه چې دی نو بدعمل او بد کردار او الله دا غي د مخ جنت ته بوته جی بالکل دي تسپک قتل نه دي پکار اغي سره ظلم او زیاتی کول نه دي پکار بلکې د زناورو خیال ساتل په او کم ساړي چې د زناورو خیال ساتي هغه بیا د انسانانو خیال ساتي نو پکار دا چې مونږه د دې ټولو حقوق خیال ساتو هغه کومور او پلار دي دا غیم حق خیال ساتو که زمونږ رشتہ دار دي گاونډیان دي مسلمانان دي انسانان دي زناور دي د معاشره کې د الله څومره مخلوقات دي د الله مخلوقات سره مونږ احسان وکړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام اخره کې یو حدیث وایم جی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای تاسو د ځمکې والو باندې رحم وکړئ که تاسو په دوی سره د رحم معاملې وکړه د دوی حقوق مدا کړل نو الله پاک په تاسو باندې رحم وکړي نو د الله د رحمت مستحق په ګرځو الله دې مونږ ټول د عمل کولو توفیق جی مولانا صاحب ما یو دغه تاسو شاید دغه طرف ته پام نو دی عام خلکو په بل باندې چې کوم د سلام یا د بیمار پرسی یا د هغه کوم چینګ دی لکه د فرنجی جواب ورکول دغه سی کستا زین کی یو حقوق دوه نور وی د سی چی کوم د عام خلکو د ولاړو په ناس باندې سلام چول د سی دغه واسف الله او کو تفصیلا وی دی نو بیا د خبر پروگرام کې ان شاء الله مختصر شانت وی ما ټیم تاسو ختم شوی دی خو تاسو خبر وکړه بیمار دی جی نو د بیمار حق دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ سوک د بیمار سار د بیمار بیمار پرسیلا ورغی ما خام پور دغه د پاره د رحمت فرشتي د رحمت دعاګانی کوي جی دغه رنگ ک ما خام لاړ تر سار پور چ دین دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غ فضائل بیان کړي تا سو د بیمار بیمار پرسیلا لاړ شي دا د حق دی دا د بیمار حق دی دغه رنگ عام انسانانو کې دا دی وړو وړو یو سړی د باندې سلام واچو جی نو سلام حق دا ای داغه چې توله جواب ورکي جی دا سلام اصول سنت او ستا جواب ورکول چې دینو دا واجب دی پتا باندې پکا دا داغه یو مسلمان یو حق ته چې تا هغه ته ورورسې داغه یو مسلمان حق دا چې هغه پرنجیو کی الحمدلله نو تا باندې لازم ده چې يرحمک الله وي داغه رنگ یو مسلمان وفات شو د مړ مسلمان دا حق ته چې ته داغه په جنازه کې شرکت وکي دا حقوق دی ټول چې پکار دا د مونږه د دې وړو وړو دا وړېونه غنو غټه خبرې دي خو مونږ ته وړې وړې ښکارې نه دي خیال وساتو په دې باندې الله ډېر لوی اجرونه او ثوابونه ورکي او زمونږ اخرت په دې باندې حقيقي د دنیا جون زمونږ په دې باندې حقيقي الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي جزاک الله امين اجي ډېر مننه کوم محترم مولانا سید الله صاحب تاسو راغله پروگرام کې مونږ سره شرکت وکړو خو منوالو مولانا صاحب چې د دین پرانا کې کوم خبرې وکړې الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول له په دغه عمل کولو توفیق راکړي او بیا زمونږ هغه رونه چا چا چې مونږ سره کال باندې شرکت وکړو پروگرام کې او مونږ سره هغه کوم واقعګان یا کوم دلایل راوړل او پروگرام کې مونږ سره شرکت وکړو دوی هم جهان مننه الله تعالی دې دغه ټولو باندې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي خوګو مینوالو پروگرام دے د دین پرانا کې دا شان تاسو راتلی شئ او دا پروگرام کې د موضوع مطابق ځان سره یو سوال لاوړې شئ یو او یا تاسو رقم اهم معلومات په دا پروگرام کې شاملول غواړئ نو جی بالکل آئنده هم تاسو راتلی شئ تاسو د بار د لیک د 0951 2385166 او د سره خوګو مینوالو زموږ د پروگرام وخت پای تر رسیدلې د خپل خوګرو واسف الله رانی زی په خپل دعاګانو کې یاد ساتي تاسو د فاره دعاګوي چرته خوشاله اوسئ د الله پامان.